Tuhan kedih, salah rupute awak iki, sing ono niat ison ngalarani arep natoni ring ati. Nuruti seneng sampai lali, saiki ning riko ngato teko ati merko salah hanson lakoni. Oh, my name.